Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar İzmir Karşıyaka'daki Dent Oliva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği üzerine. Daha doğrusu web sitelerinden topladığımız bilgiler. Evet. Amacımız biraz şu, klinik ne sunuyor? Özellikle hani hem diş tedavisi olayım hem de şöyle İzmir'de güzel bir vakit geçireyim diyenler için ne gibi imkanlar var? Biraz buna bakacağız. Güzel bir konu. Dent Oliva'nın sloganı da ilgi çekici. Gülüşünüzü yeniden keşfedin. Yani baştan bir değişim vaadi var gibi. Evet, iddialı bir giriş. Kesinlikle. Ve Karşıyaka'dalar İzmir'in güzel merkezi yerlerinden biri. Sitelerinde de harika diş bakımı sunduklarını söylüyorlar. Bu da oldukça güçlü bir ifade. Güçlü, evet. Ama benim asıl dikkatimi çeken başka bir şey oldu sitelerinde. Şöyle bir ifade geçiyor. Hem unutulmaz bir tatil hem de eksiksiz bir ağız sağlığı yenilemesi isteyenler için ideal bir durak. Bu sanki sadece klinik değil de başka bir şey de vaat ediyor gibi, değil mi? Aynen öyle. Tam olarak o. Yani bu doğrudan şeye işaret ediyor. Sağlık turizmi dediğimiz kavrama. Daha da özele inersek diş turizmi. Son yıllarda çok popülerleşti biliyorsunuz. Evet. İzmir gibi hani hem turistik potansiyeli yüksek hem ulaşımı kolay bir şehir seçmeleri de tesadüf değil tabii. Sitede de diyorlar ya, İzmir'in güzelliklerini keşfederken profesyonel diş bakımımızla tanışın. Yani tedaviyle tatili birleştiriyorlar. Anladım. Yani size bir paket deneyim sunalım diyorlar aslında. Tam da bu. Peki bu deneyimi sunarken kendilerini nasıl anlatıyorlar? Sitede Oliva ailesiyle tanışın gibi bir başlık var. Bu aile lafı ne demek oluyor acaba? Hani samimiyet mi vurgulanmak isteniyor sadece? İlginç bir metafor. Şöyle düşünüyorum, sağlık hizmetinde güven ve kişisel ilgi beklentisi çok yüksek, değil mi? Aile demek, belki de o kurumsal soğuk yapı yerine daha sıcak, daha samimi, hastayı böyle merkezine alan bir yaklaşım vaat ediyor. Yani biz size yakınız mesajı mı? Aynen. Özellikle başka bir ülkeden geliyorsanız kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayabilir bu. Ama tabii şunu da ekliyorlar, uzman bir ekiple dünya standartlarında tedavi. Yani samimiyet var ama profesyonellik de var. İkisi bir arada. Anlıyorum. Bir de şey diyorlar, tüm diş tedavilerinde hizmet veriyoruz. Yani sadece belli bir alana odaklanmamışlar. Bu ne anlatıyor bize stratejileri hakkında? Herkese her şey mi yetişmeye çalışıyorlar? Bu geniş yelpaze aslında kliniğin kapasitesini gösteriyor. Farklı sorunları olan, farklı beklentileri olan hastalara hitap edebildiklerini ima ediyor. Bazı klinikler daha niş çalışır ya, mesela sadece implant ya da ortodonti yapar. Evet. Delia Oliva gibi hepsini yapıyoruz diyenler, hastanın başka yere gitmesine gerek kalmasın, her işi tek adreste çözülsün istiyor olabilir. Bu da özellikle zamanı kısıtlı olan, mesela yurt dışından gelen hasta için büyük kolaylık. Tabii bu kadar geniş bir alanda her konuda aynı uzmanlığı sunuyorlar mı? O web sitesi bilgisinin ötesinde bir konu. Haklısınız. Peki sitede hangi tedavileri daha çok öne çıkarmışlar? Biraz daha yakından bakalım mı? Bakalım tabii mesela şey var, dental implantlar. Bunlar artık hani eksik diş tedavisinde bayağı standart oldu. Çene kemiğine yerleştirilen o titanyum vidalar ve üstüne gelen protezler. Hem fonksiyon hem estetik için. Evet, implantları biliyoruz. Başka estetik konular da var galiba, değil mi? Olmaz mı? Zirkonyum kaplamalar mesela. Zirkonyum biliyorsunuz metal değil, beyaz, dayanıklı ve ışık geçirgenliği falan doğal dişe çok yakın. Bu yüzden özellikle ön dişlerde hani estetiğin çok önemli olduğu durumlarda çok tercih ediliyor. Daha doğal duruyor eski metal destekli porselenlere göre. Kliniğin bunu vurgulaması estetik beklentisi olan hastaları da hedeflediklerini gösteriyor. Anladım. Hem sağlam hem doğal yani. Peki başka estetik şeyler? Diş beyazlatma var tabii. O da popüler. Dişlerin rengine birkaç ton açıyorlar kimyasallarla. Kahve, çay, sigara lekeleri için ya da sadece daha beyaz diş isteyenler için hızlı bir çözüm. Bir de şu All-on-4 ve All-on-6 implant sistemleri var. Ha, evet, onu soracaktım. Bu All-on-4, All-on-6 ne demek tam olarak? Farkı ne normal implanttan? Şöyle açıklayayım. Bunlar daha çok bütün dişlerini kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan hastalar için geliştirilmiş özel teknikler, bütün bir çeneyi, alt ya da üst, daha az sayıda implantla restore etmeyi amaçlıyor. All-on-4'da mesela, adı üstünde, 4 tane özel açılı implantla bütün çene dişleri sabitleniyor. All-on-6'de aynı mantıkla 6 implant kullanıyor. Avantajı ne? Daha az implant, potansiyel olarak daha düşük maliyet ve daha kısa tedavi süresi demek olabilir. Anladım. Bir de bazen ileri kemik ekleme işlemlerine gerek kalmayabiliyor bu tekniklerle. Bu da kemik hacmi az olan hastalar için önemli bir alternatif sunuyor aslında. Bayağı ileri teknolojiler o zaman. Ve tabii bir de şey var, şu meşhur Hollywood gülüşü. Her yerde duyuyoruz bunu. Dentoliva ne kastediyor bu ifadeyle? Hollywood gülüşü aslında tek bir tedavi değil, daha çok bir konsept, bir tasarım işi. Kişinin yüzüne, isteklerine, dişlerinin durumuna göre özel planlanıyor. İçinde genelde birden fazla işlem oluyor. Ne gibi mesela? İşte zirkonyum kaplamaları olabilir, porselen laminalar dediğimiz o yaprak porselenler olabilir, diş beyazlatma olur, bazen diş etlerine müdahale, hani o pembe estetik dedikleri şey. Hepsi bir arada kullanılabiliyor. Amaç ne? Genellikle daha beyaz, daha düzgün, daha böyle çarpıcı bir gülüş elde etmek. Adı bile yetiyor zaten, değil mi? O arzulanan mükemmellik hissini veriyor. Pazarlama açısından çok akıllıca. Gerçekten öyle. Peki farz edelim, yurt dışından bir hasta gelmeye karar verdi buraya. Nasıl bir süreç bekliyor onu? Sitede gördüğüm kadarıyla bayağı böyle adım adım planlı bir yol haritası var gibi. İlk iletişimle mi başlıyor her şey? Evet, ilk temas kritik. Kliniğin profesyonel, uluslararası ve yerli hasta danışmanlık ekibi var diyorlar. Onlar devreye giriyor. Sizden işte röntgen, fotoğraf, tıbbi bilgi falan istiyorlar muhtemelen. Uzaktan yani. Evet, uzaktan. Bu bilgilere bakıp diş hekimleri bir ön değerlendirme yapıyor. Sonra size özel bir tedavi planı taslağı ve bir de tahmini fiyat sunuyorlar. Yani daha Türkiye'ye gelmeden bir fikriniz oluyor ne olacağına dair. Kişiye özel plan vurgusu da baştan yapılıyor. Tamam, plan ve fiyatta anlaşıldı diyelim. Sonra? Randevu aşaması sanırım ve orada ilginç bir iddiaları var. Aynen öyle. Plan kesinleşince karşılıklı tarihler belirleniyor, onaylanıyor ve sonra o meşhur cümle geliyor özellikle yurt dışı hastaları için. Tek yapmanız gereken uçak biletinizi almak ve keyifli bir diş tatili için sabırsızlanmaktır. Vay, bayağı iddialı, çok iddialı. Bu aslında şu demek, hani konaklama, transfer falan gibi detaylarla siz çok uğraşmayın. Biz size yardımcı oluruz, belki de organize ederiz, iması taşıyor. Yani organizasyon yükünü üstünüzden alıyorlar. Bu da ilk defa böyle bir şey yapacak biri için çok rahatlatıcı olabilir. Ve son adımda kliniğe varış. Orada artık standart prosedürler işliyor galiba. Evet, üçüncü adım fiziksel ziyaret. Önce o standart hasta formu dolduruluyor, hani tıbbi geçmişiniz, alerjileriniz vesaire. Sonra genellikle bir ağız röntgeni, belki daha detaylı tomografi falan çekiliyor. Sonra diş hekimleriyle yüz yüze görüşüyorsunuz, planı tekrar konuşuyorsunuz, sorularınızı soruyorsunuz. Her şey tamamsa tedavi başlıyor. Bu adımı da yeni gülüşünüze merhaba deyin diye sunmuşlar. Yine pozitif bir mesaj. Bu süreçte benim dikkatimi çeken birkaç şey oldu. Birincisi, hep o kişiye özel plan vurgusu. İkincisi, uluslararası hastalar için işleri kolaylaştırma çabası. Üçüncüsü de sürekli o keyifli diş tatili lafı. Bu sadece pazarlama mı yoksa gerçekten farklı bir felsefe mi var arkasında? Bence ikincisi daha baskın. Tabii ki pazarlama yönü var ama daha derin bir strateji bu. Şöyle düşünün, diş tedavisi çoğumuz için stresli bir şey, değil mi? Hem de nasıl? İşte diş tatili kavramı bu algıyı kırmaya çalışıyor. Tedaviyi tatille, yeni bir yer görmeyle, dinlenmeyle birleştirerek, bunu bir zorunluluktan çıkarıp, kendine yaptığın bir yatırım, hatta keyifli bir mola gibi göstermeyi hedefliyor. Bu yaklaşım bence hasta memnuniyetini arttırmak ve rakiplerden ayrışmak için önemli. Tabii bu vaat pratikte ne kadar tutuyor o ayrı bir konu. Hasta deneyimlerine bakmak lazım. İletişim konusunda da bayağı seçenek sunmuşlar. Çok fazla kanal var. Özellikle şu 7/24 WhatsApp hattı +95 536 740 3511 ilginç geldi bana. Farklı saat dilimindeki biri için büyük kolaylık olsa gerek. Kesinlikle. O 7/24 olayı çok önemli. Yanında tabii normal telefon, e-mail, info@olivadent.com, adresleri 6275 Skyano 57A Karşıyaka İzmir, Türkiye de var. Instagram'da da @dentoliva da aktifler. Bu kadar çeşitli ve sürekli ulaşılabilir olmak ne anlatıyor bize? Özellikle o yurt dışı hastası endişelenmesin diye herhalde, değil mi? Evet, evet. Kesinlikle bilinçli bir strateji bu. Günümüzde hizmet sektöründe, hele sağlık gibi hassas bir konuda, ulaşılabilirlik ve hızlı iletişim çok önemli. Güven veriyor. Aklınıza bir şey takıldığında, bir endişeniz olduğunda hemen birine ulaşabileceğinizi bilmek çok değerli. Tabii. 724 WhatsApp'ta dediğin gibi o saat farkı sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sadece kolaylık değil, aynı zamanda "Biz buradayız, sizinleyiz" mesajı. Çok güçlü bir güvence. Bir de sosyal medya var tabii, Instagram dedin. Evet, Instagram'ın rolü ne burada? Sadece iletişim mi? İletişimden fazlası. Aynı zamanda bir vitrin, görsel bir kanıt gibi. Tedavi öncesi sonrası fotoğrafları paylaşıyorlardır muhtemelen. Hasta yorumları, klinik ortamından kareler. Bunlar potansiyel hastalara hem kliniğin ne yaptığını hem de nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Doğru, güvenilirlik için önemli. Aynen. Bir nevi dijital şeffaflık aracı. Başka hastaların deneyimlerini görmek karar vermede etkili oluyor. Yani özetle bu çok kanallı iletişim stratejisi o web sitesindeki profesyonel diş bakımı ve mükemmel hasta hizmetinin mükemmel birleşimi iddiasını destekleyen somut bir adım aslında. Sadece işi iyi yapmıyoruz, size iyi de davranıyoruz diyorlar. Evet, yavaş yavaş toparlayalım o zaman. Dent Oliva'nın web sitesinden yola çıkarak İzmir Karşıyaka'da hem yerli hem uluslararası hastalara hitap eden, geniş tedavi seçenekleri sunan ve bunu bir tatil deneyimiyle birleştirmeye çalışan bir klinik gördük. Öne çıkanlar neydi? Kapsamlı tedaviler, evet. İmplanttan estetiğe kadar. Uluslararası hastalar için kolaylaştırılmış bir süreç vaadi, o diş tatili konsepti ve güçlü iletişim kanalları, özellikle 724 destek. Kendi sloganları da güzel özetliyor. Gülüşünüz bizim tutkumuz. Buradan aslında daha genel bir sonuç da çıkarabiliriz, biliyor musun? Dent Oliva örneği bize şunu gösteriyor. Sağlık hizmeti artık sadece teknik bir işlem değil. Nasıl yani? Yani mesele sadece dişi iyi yapmak değil, bütün o süreci baştan sona hasta için pozitif bir deneyime dönüştürmek. Özellikle sağlık turizmi gibi rekabetin çok olduğu alanlarda hastanın kendini değerli hissetmesi, işlerin kolay yürümesi, iletişimin iyi olması, bunlar en az tedavinin kalitesi kadar önemli hale geldi. Anlıyorum. Deneyim odaklılık yani. Aynen öyle. Diş tatili gibi fikirler de işte bu yüzden çıkıyor. Tıbbi bir ihtiyacı keyifli, olumlu bir şeyle eşleştirerek hasta algısını değiştirmeye çalışıyorlar. Bu daha büyük bir trendin parçası aslında. Hizmet sektöründe deneyim ekonomisi dedikleri şeyin sağlık alanındaki yansıması. Çok ilginç bir nokta bu. Peki o zaman dinleyicilerimize son bir soruyla bitirelim mi? Şöyle bir düşünün, siz eğer yurt dışında, bilmediğiniz bir şehirde veya ülkede bir sağlık hizmeti alacak olsanız, kararınızı neye göre verirdiniz? Terazinin bir yanında tedavinin kalitesi ve tabii ki maliyeti var. Kesinlikle. Diğer yanında ise o kliniğin bulunduğu yerin cazibesi. Sizde sunulan ek hizmetler, hani konaklama, transfer desteği gibi, iletişim ne kadar kolay, personel nasıl yaklaşıyor. Yani özetle o konuştuğumuz deneyim faktörü var. Sizin için bu denge nasıl olurdu? Hangisi daha ağır basardı? Yoksa bunlar birbirini nasıl etkilerdi? Belki üzerine biraz kafa yormak kendi önceliklerinizi görmenizi sağlar. Ne dersiniz?